zarejestrować na szczepienie przeciw COVID-19. Wejdź na stronę gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szef rządu liczy, że za 2 miesiące Polacy mogą osiągnąć odporność zbiorową na koronawirusa. A resort edukacji niedługo rusza ze szkoleniami dla nauczycieli, żeby mogli pomóc wrócić dzieciom do dobrej kondycji fizycznej po otwarciu szkół. 16 członków zbrojnego gangu sprzedającego narkotyki zatrzymali stołeczni policjanci. Premier Mateusz Morawiecki mówi o słabnącej trzeciej fali pandemii koronawirusa. Według szefa rządu, dzięki przyspieszeniu szczepień, Polska ma szansę, aby już za 2 miesiące osiągnąć odporność zbiorową. W ciągu ostatniej doby zanotowano niespełna 18 tysięcy nowych zachorowań. To najniższy wynik od połowy marca. Apogeum trzeciej fali epidemii w szpitalach jest już za nami, mówił w Polskim Radiu 24 minister zdrowia Adam Niedzielski. Od 3 dni spada liczba hospitalizacji z powodu COVID-19. Według ministra w kolejnych dniach można się spodziewać spadków liczby zakażeń. Tutaj jestem optymistą, bo nasze prognozy pokazują, że te spadki będą dosyć dynamiczne. Ale rząd na razie ostrożnie podchodzi do tematu luzowania obostrzeń. Według premiera Mateusza Morawieckiego szanse na powrót do normalności zapewni przyspieszający program szczepień. Mamy podstawy, aby sądzić, że do końca 2 kwartału będzie już tyle osób zaszczepionych, że jak mówią specjaliści, osiągniemy czy zaczniemy osiągać ten pułap odporności zbiorowej. Może nawet wcześniej. Szef rządu zapowiedział, że do końca czerwca w Polsce zostanie wykonanych 23 do 24 milionów szczepień. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ponad 20 tysięcy nauczycieli zgłosiło się w ciągu tygodnia do programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Aktywny Powrót do Szkoły po Pandemii. Zapisy potrwają do końca roku szkolnego. Program przygotowany przez rektorów Akademii Wychowania Fizycznego z całego kraju ma poprawić kondycję fizyczną dzieci i młodzieży po miesiącach zdalnej nauki. Pierwszy etap programu to szkolenie nauczycieli wczesnoszkolnych i wychowania fizycznego. Pedagodzy dowiedzą się m.in. jak skutecznie motywować uczniów do podjęcia aktywności fizycznej, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska. Podczas szkoleń, które są pierwszym etapem programu, swoją wiedzą i umiejętnościami przydatnymi w pracy z młodymi ludźmi będą dzielili się najlepsi specjaliści z Akademii Wychowania Fizycznego z całego kraju. Natomiast nauczyciele, którzy ukończą ten pierwszy etap projektu, zdobędą certyfikat i będą mogli razem ze swoją szkołą ubiegać się o pieniądze na dodatkowe zajęcia sportowe. Na szkolenie będzie można zgłosić się przez formularz udostępniony na stronie internetowej programu www.wfzwf.pl. Szkolenia rozpoczną się pod koniec kwietnia lub na początku maja, a zajęcia dla uczniów wraz z nowym rokiem szkolnym. 16 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie o charakterze zbrojnym zatrzymali stołeczni policjanci. Z ustaleń śledczych wynika, że przez wiele lat gang zajmował się importem narkotyków z Holandii, m.in. marihuany, amfetaminy, kokainy, heroiny czy tabletek ekstazy, mówi rzecznik komendanta stołecznego policji nadkomisarz Sylwester Marczak. Narkotyki trafiały do Polski z Holandii i były rozprowadzane m.in. w Warszawie, ale także na terenie innych województw, chociażby w Łomży. Zatrzymani nabywali środki odurzające, aby w dalszej kolejności odsprzedawać je innym osobom. Ze sprzedaży narkotyków uczynili sobie stałe źródło dochodów. Do prokuratury doprowadzane zostały m.in. 2 podejrzane osoby, które przebywały w aresztach śledczych. Podejrzanym postawiono zarzuty przestępstw narkotykowych, m.in. przywozu do kraju i handlu znaczną ilością środków odurzających. Jednemu z zatrzymanych postawiono zarzuty sprzedaży broni z amunicją bez wymaganego zezwolenia. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 6 osób. 94. urodziny obchodzi dzisiaj papież senior Benedykt XVI. Ksiądz profesor Robert Skrzypczak przypomniał, że jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary przez 20 lat kardynał Józef Ratzinger był ogromnym wsparciem Jana Pawła II. To z całą pewnością jeden z największych ojców Kościoła XX wieku. Można byłoby go nazwać poprzez analogię z wielkimi pasterzami i myślicielami pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa. Kimś, kto dostarczał oparcia teologicznego, a także był jakby tarczą osłaniającą

what you'll get. This is what you'll get when you mess with love. Minut po godzinie 13. Co przed nami? Co nieco o najnowszych technologiach. Standard 5G dopiero zaczyna się upowszechniać, ale są kraje, które patrzą znacznie dalej w przyszłości, mają już na uwadze następcę piątki, czyli standard 6G, który miałby zadebiutować na rynku w okolicach 2030 roku. Czy to będzie kolejna rewolucja, czy tylko mały krok w stronę bardziej efektywnej sieci? To sprawdziła nasza reporterka. Wnioskami się podzieli. W tej godzinie zajrzymy też do najmłodszej anteny Polskiego Radia, jeśli chodzi o staż, czyli do Radia Kierowców, a już za moment o bieganiu w smogu opowiedzą Krzysztof Uniewski i jego gość. Bieganie zdrowe, a smog? Wiadomo. I pytanie, czy warto? To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo, I got your head. less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, oh. Even with the cover of another perfect wonder where it's so white as snow, blindly divided by a world so undecided, and there's no. Trójka. Program trzeci. Pora na kierunek długowieczność. W kolejnym odcinku cyklu kardiolog profesor Marek Postuła i Krzysztof Łuniewski z redakcji sportowej przyjrzeli się tematowi aktywności fizycznej niezbędnej w codziennym życiu, uprawianej na zewnątrz w zanieczyszczonym powietrzu. Ostatnio ukazała się ciekawa publikacja w oficjalnym czasopiśmie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego właśnie w tej sprawie. Jest to jedna z większych publikacji tego typu. Praca przeprowadzona na populacji koreańskiej, obejmująca prawie 1,5 miliona osób aktywnych fizycznie. Także proszę zauważyć, że jest to rzeczywiście już bardzo ważna publikacja, która nam pokazuje to, co my w pewien sposób już wiemy. Otóż okazało się, proszę Państwa, że zanieczyszczenie powietrza, które no niewątpliwie Polska przoduje na tle krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o stopień zanieczyszczenia powietrza, no to zanieczyszczone powietrze w pewien sposób może nam zniwelować całkowicie korzystne efekty, jakie ma aktywność fizyczna na nasze zdrowie. Na czym polega to niwelowanie w sensie negatywnym zanieczyszczonego powietrza? Z tej pracy wynika jednoznacznie, że im bardziej zanieczyszczone powietrze, czyli im więcej tych cząsteczek, tych małych cząsteczek, które znajdują się w powietrzu, my wiemy, że one się nazywają popularnie PM2,5 i PM10, bo to są te dwa parametry, które my mierzymy. Jest wiele stacji pomiarowych w naszym kraju. Praca ta pokazuje, że w populacji pacjentów, którzy byli aktywni na zewnątrz, w przypadku, gdy zanieczyszczenie było wysokie i bardzo wysokie, ta aktywność nie przynosiła żadnych korzyści, jeśli chodzi o ryzyko sercowo-naczyniowe, a wręcz obserwowano w tej dużej populacji, że ci pacjenci mają wyższe ryzyko sercowo-naczyniowe niż pacjenci, którzy nie uprawiają w ogóle aktywności fizycznej na zewnątrz. Czyli zobaczmy, że tak naprawdę w naszym kraju my absolutnie nie powinniśmy być aktywni na zewnątrz w miesiącach zimowych. Jak wyjść z tego impasu? Rozumiem, że w miesiącach letnich sytuacja się nieco poprawia, a czy jakimś pomysłem jest uprawianie aktywności fizycznej w maseczce? Obaj wiemy, że to koszmarnie trudne i nieprzyjemne. Maseczka pewnie antysmogowa jest jakimś pośrednim rozwiązaniem, natomiast pewnie najlepszym rozwiązaniem jest całkowite zaprzestanie aktywności fizycznej w te dni, gdzie skażenie środowiska jest bardzo wysokie. My mamy aplikacje telefoniczne, mamy stacje pomiarowe i jesteśmy w stanie praktycznie codziennie sprawdzać, jaka jest jakość powietrza w danym rejonie, w którym mieszkamy. I w te dni ja bym odradzał aktywności fizycznej. Natomiast w przypadku, gdy już koniecznie musimy, czy też chcemy podtrzymać te korzyści płynące z aktywności fizycznej, no to jednak aktywność... Tak zwana indoorowa. Tak zwana indoorowa, dokładnie. Oczywiście no, też obecnie ogranicza nas pandemia, no, ale są rozwiązania, które w pewien sposób pozwalają nam pozostać aktywnym pomimo tego, co mamy za oknem. Kiedy smog na zewnątrz, proszę spróbować w domu ćwiczenia. Padnij, powstań, czyli tak zwanych burpeesów. Instruktaż, jak robić je dobrze, znajdą Państwo w sieci. Przez minutę jak najwięcej burpeesów, tak na początek. Skuteczność gwarantowana, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Oczywiście robimy codziennie. Z profesorem Markiem Postułą rozmawiał Krzysztof Łuniewski. W takich utworach zawsze mi się wydaje, że powinienem zostać perkusistą. Proszę Państwa, Radio Kierowców od lat obecne jest w programie pierwszym, ale pół roku temu powstała nowa cyfrowa antena, czyli Radio Kierowców, dostępne przez 24 godziny. Opowiemy Państwu o tym nowym programie za kilka minut. Yeah. tradycja i nowoczesność. To oczywiście stara się łączyć Polskie Radio, a potwierdzają to chociażby dwa wydarzenia. W niedzielę 95. urodziny będzie obchodzić Radiowa Jedynka, a już dziś pierwsze swoje półrocze świętuje cyfrowe Polskie Radio Kierowców. O historii współczesności Dorota Piotrowska. 18 kwietnia 1926 roku o godzinie 17 ruszyła regularna emisja programu pierwszego Polskiego Radia. Od tego dnia sygnał muzyczny Polskiego Radia Polonez a dur Fryderyka Chopina stał się doskonale znany słuchaczom. Przez 95 lat jedynka się zmieniała, ale nie zapominała i nie zapomina o tradycji, mówi szef anteny Marcin Kusy. Zawsze to podkreślam, że jedynka to z jednej strony rzut oka w nowoczesność, nowe technologie i to, żeby być blisko państwa, a z drugiej strony nasza tradycja i to, z czego wyrastaliśmy od samego początku, a zatem te najstarsze audycje, które goszczą nieprzerwanie na antenie jedynki, tak jak choćby koncert chopinowski, ale to też słynny sygnał kroniki sportowej. To hejnał o godzinie 12, który gdzieś wyznacza nam i dzieli nam poranek i południe. Na antenie jedynki od ponad 66 lat można słuchać najstarszej audycji sportowej w Polsce. Bądź strzelaj, prędzej strzela! Jest! Kronika sportowa. Jesteśmy pewnego rodzaju kronikarzami polskiego sportu. Mówi dziennikarz sportowy Andrzej Janisz, 38 lat, związany z programem pierwszym Polskiego Radia. Możemy tam mówić nie tylko o Robercie Lewandowskim, ale także o sporcie dzieci, o tych tematach mniej popularnych, o których na świecie mówi się tylko przy okazji na przykład Igrzysk Olimpijskich. W tym roku swoje 50-lecie będzie też obchodzić kultowa audycja programu pierwszego Lato z Radiem, mówi dziennikarz Roman Czejarek, od 30 lat związany z jedynką. Audycja legenda i dotknięcie tego i zobaczenie tego od kulis to była niesamowita życiowa przygoda. Dzisiaj wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, bo kiedy się młodym ludziom opowiada, jak na przykład zdarzały się koncerty, gdzie były setki tysięcy ludzi, to oni nie wierzą, zwłaszcza w tych covidowych obecnych czasach. Mówię, słuchajcie, naprawdę tak było. Przychodziły setki tysięcy ludzi, słuchaczy i nie było w tym nic dziwnego. 47 lat na antenie jedynki działa też Radio Kierowców. Radio Kierowców. I to z tej tradycji zrodziła się najnowsza antena publicznego nadawcy cyfrowe Polskie Radio Kierowców. Polskie Radio Kierowców. Bezpieczni w drodze. Udowodniliśmy, że powstanie takiego cyfrowego kanału dla kierowców jest potrzebne. Mówi szefowa Polskiego Radia Kierowców Edyta Poźniak. Spotkaliśmy się z bardzo ciepłym, fajnym odbiorem ze strony użytkowników zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych, ale też motocyklistów i rowerzystów. Polskie Radio Kierowców cały czas się rozwija, mówi dziennikarz anteny Kuba Marcinowicz. Cały czas poprawia nam się kontakt ze słuchaczami. To jest najważniejsze, bo jakby jest to radio, nazwijmy, społecznościowe trochę, ponieważ bazujemy głównie na informacjach oczywiście z generalnej dyrekcji, ale także na informacjach wysłanych przez naszych słuchaczy i to oni tworzą to radio, to oni nas informują o utrudnieniach na drogach. Wylotówka 74, trasa 84 z Piotrkowa w kierunku Sulejowa stoi, jest koreczek permanentny. Dziennikarz anteny Robert Killen. Kierowca, zwłaszcza kierowca zawodowy, jest dosyć samotny w swojej szoferce. Jedzie nierzadko na przykład przez obce państwo, sam na sam ze sobą, a teraz jesteśmy my. Można nas słuchać w całej Europie za pomocą aplikacji i w ten sposób towarzyszymy mu muzycznie, informacyjnie, mało tego, czasem sobie żartujemy, wymieniamy poglądy, myśli, spostrzeżenia, pozdrowienia. Polskiego Radia Kierowców można słuchać przez bezpłatną aplikację mobilną, stronę internetową oraz cyfrowe radio DAB+. Rodzina się powiększyła, cieszymy się i Trójka dołącza się do życzeń i gratulacji. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych, w kolorach pastelowych. Telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości, zmuszają do miłości. Już na miłość czas. razu przewijają się dziewczyny, rozpinając nam kabury, niszczą piękne, piękne swe fryzury. Piękne swe fryzury na żel. Zielone, a studenci kolorowi, to sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Po prostu pastelowe, jak sen. Program trzeci Polskiego Radia. Just so Działa w kilku polskich miastach i jej zasięg stopniowo się powiększa. Dzięki 5G transmisja danych ma znacznie przyspieszyć, ale już teraz eksperci myślą o kolejnym standardzie, czyli o sieci szóstej generacji. Jakie będzie mieć zalety? O tym za kilka minut Państwu opowiemy. Uważają Państwo, że 5G to szczyt rozwoju technologii internetowej? Nic z tych rzeczy, choć sieć 5G dopiero raczkuje, naukowcy już pracują nad kolejnym standardem sieci 6G. Prace w tym zakresie prowadzą m.in. Chiny i Japonia, a w ostatnich dniach również niemiecki rząd ogłosił, że chce ruszyć z takimi badaniami. Internet w sieci 6G może być nawet 100 razy szybszy niż w sieci 5G. Różnica tej prędkości jest bardzo znacząca. Mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa cybernetycznego Bolesław Michalski z firmy OPSEC. I ona też w gigantyczny sposób wpłynie na to, co i jak możemy w internecie odbierać. Różnica jest mniej więcej tak jak to, jak dziś można dać filmy, teledyski w internecie, a jak to wyglądało jeszcze 20 lat temu. To jest szósta generacja technologii komunikacji bezprzewodowej. Dr Maciej Kawecki z Instytutu Stanisława Lema. W takich opracowaniach naukowych dotyczących siecią 5G możemy dowiedzieć się, że jest jakby świat połączony z sztucznej inteligencji, systemów biologicznych i świata wirtualnego. Mamy tu otwartą drogę do szeregu innowacji, na przykład dla samochodów autonomicznych, czy w ogóle autonomicznego transportu. Ekspert bezpieczeństwa danych Renata Bilecka. Być może, że społeczeństwo zaczną eksperymentować z telemedycyną. Obszary, usługi, zabiegi, które teraz nie są dostępne, bo na przykład jest za daleko do lekarza, specjalisty określonego, nagle staną się możliwe dzięki wykorzystaniu robotów medycznych i właśnie ultraszybkiej komunikacji. Takie rzeczy nie były do tej pory możliwe. Dziś mówimy o obrazach wideo, to powiedzmy sobie rozdzielczości 4K, które w teorii da się odtwarzać i wyświetlać, właściwie streamować płynnie, to znaczy, że ze swojego komputera byłbym w stanie nagrywać obraz w 4K i pokazywać pani w zupełnie innym miejscu na świecie. Przy sytuacji wejścia w sieci 6G mówimy tutaj o 8K, 16K, czyli o zupełnie innej rozdzielczości. Nagle się okaże, że będziemy mogli nie tylko brać udział w spotkaniu wideo na drugim końcu świata, ale może będzie możliwe, żebyśmy brali udział w takim spotkaniu już jako hologram. Ja bym widział przede wszystkim rozwój sieci 6G w robotyce, czyli w dronach, w bezdotykowych smartfonach, bezprzewodowym sterowaniu robotami. Oto to teraz mi jeszcze przyszło do głowy, to jest widzenie w ciemności. Dlatego, bo radary, które wykorzystywane są do widzenia w ciemności, wymagają bardzo szybkiego transferu informacji. I tutaj rozwój internetu 6G na pewno byłby bardzo, bardzo pomocny. Jeśli chodzi o plany wdrożenia, to Chiny szacują, że zaprezentują działającą sieć 6G w 2029 roku. Japonia mówi o roku 2030. A Korea Południowa planuje ruszyć z 6G już w 2026. A kiedy ona zawita do Europy? Tego na razie nie wiadomo. To będzie niewyobrażalne przyspieszenie w nadprędkości. Sieć niech sobie przyspiesza, ale my nie musimy się nigdzie spieszyć. Niektórzy, zwłaszcza Hiszpanie, uważają, że pośpiech jest upokarzający dla człowieka. Proszę Państwa, mamy weekend, więc może warto zwolnić tempo. O sieć szóstej generacji pytała Monika Suszek. Revolutionary sway for my head on a